hiçbir hadise rastlantı değildir. Ayağınıza bir tane iğne bassa mutlaka bir çuvalda saplanmasını hak etmişsiniz demektir. Onun rahmeti tadil eder o meseleyi. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا اَنْ كَثِيرٍ diyor. Başınıza ne gelirse sizin kendi elinizle kazandığınız şeydendir. Onun cezasını çekiyorsunuz. Aslında o tam suçunuza göre ceza da vermiyor. Çoğunu affediyor. Yani öşrünü veriyor. Ayağına iğne bassa, gözüne çöp girse, yoluna falan şey düşse, geleceğin adını onu karartabilecek bir hadise zuhur etse, mutlaka vardır işin içinde bir şey, ondan dolayı tedip ediyor. Bu iş temiz insanlar tarafından temsil edilmesi için Cenab-ı Hak bu türlü şeylerle onları temizler, o hadiseleri kefaret yapar. Ama bütün günahlarına kefaret olur mu? O bilir onu. İkaz eder. Bazı kimseler de hiç anlamazlar. Hadiselerin dilini anlamazlar. Esrar-ı rububiyeti anlamazlar. Dolayısıyla 50 ders verilse de yine bildikleri gibi hareket ederler. Onlara da mehil üstüne mehil verirler. Hafizan Allah, o bir mekri ilahidir. Çok ciddi günahı varsa, mesela gözünü sakındırmıyorsa, mesela kulağını sakındırmıyorsa ve buna rağmen gözüne bir çöp girmiyorsa, kulağının zarı çatlamıyorsa, bu ileriye bırakılıyor demek. Ya ileride ağır şekilde Allah ondan çıkarır, ya çoluk çocuğundan çıkarır. Sancıyı ona çektirir. Çare yeganesi, affedilmeyecek bir günaha girmiş gibi İçini yırtarcasına Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip yalvarmaktır. Bu dairenin içinde bulunanların küçük günahları bile büyük sayılır. Bunu bir şeye binaen söylüyorum ve mübalağa yapmıyorum. Arkadaşların hizmetine fütur verecek davranışları o günahlardan sayabilirsiniz. Yani herkesin uygun adım yürüdüğü esnada bir kenara çekilip bir ağacın altında azıcık uyuma o tür günahlardan sayılır. Az dinleneyim, az şahsi hazlarımı tatmin edeyim, o tür günahlardan sayılır ve mutlaka o maksadının aksiyle bulur. Bulmaması mekri ilahidir. Bulmaması öteye kalması demektir. Bulmaması büyük suç, mahkeme-i kübraya kalıyor demektir. Hiç tereddünüz olmasın. Bu alanda konuşma Allah'a karşı büyük iddiada bulunma demektir. Ve hesabı ağırdır onun. Kendi davranışlarımızın istikamet içinde cereyan üzerinde durmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamışsa öyle yaşamayı tabiatımızın bir yanı haline getirmek lazım. O ufku tutturamayabiliriz. Fakat o ufku tutturma azminde, kararlı içinde bulunmak lazım. Peygamberane evsafla ittisaf. O meselenin tertemiz bir ruh, donanımlı bir ruh tarafından yaşanma seviyesini kestirmek bizi aşar. Yani Efendimiz ne kadar sadıktı, kestiremeyiz onu. Efendimiz ne kadar emindi, kestiremeyiz onu. İhata edemeyiz onu. Efendimiz ne kadar fatindi, kestiremeyiz onu. Ne kadar masumdu, kestiremeyiz onu. Ve ne kadar tebliğ sevdalısı bir insandı. Tutkusuydu adeta onun. Onsuz olamaz diyordu. Hayat onsuz olamaz diyordu. Onu kestiremeyiz. Fakat o evsaf ile ittisaf etme peşinde olmak lazım. Yani fevkalade doğru olmak lazım. Hayatımızın içine tek kelimelik yalan katmamak lazım. Tek yalan davranışa vize vermemek lazım. O mevzuda katiyen tavizsiz olmak lazım. Yalan davranış. İçimizin sesi olmayan davranış. Mesela güzel bir şey ne kadar öyle siz gürül gürül tesbihat yapınca benim de hoşuma gidiyor o. Kim bilir belki o kulağımız olsa şu direklerin ağaç parçalarının dahi o seslere ses katlarını duyabilirsiniz. Belki gece tek başınıza yapsanız sadece Allah'ın bildiği bir yerde duvarlarda ses katabilir ona. İnanıyorum ona. Fakat orada o sesin esas gerçek derinliği kalbinizin derin bir noktasından çıkmaya bağlıdır. bu kadar sadık olmak lazım. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Namazda okuduğunuz şeylerin manalarını mülahaza, huzurun adabından sizi uzaklaştırdığı için onu mahsurlu saymışlar. Hususiyle Ahnaf. Yani Fatiha'yı okurken onun harfi manalarını düşünmek. Elhamdülillah Rabbil Alemin ne manaya geliyor? Errahman ne manaya geliyor? Errahim ne manaya geliyor? Bu manalar üzerinde durma. Hatta dile vakıf olmanız ölçüsünde dilin incelikleriyle oralarda nükte çıkarmaya çalışma. Hazreti Üstad'ın işaretül icazda ortaya koyduğu o cevahiri ortaya koymaya çalışma. Bunlar namazda mahsurludur. Fakat namazın dışında söylediğiniz dua, her kelime, ayet-el kürsüyü okuyorsunuz, ne demektir o? Subhanallah diyorsunuz her defasında. Allah'ım seni tesbihü takdis ederim. Senin eşin, menendin, şerikin yoktur. Benim soluklarımdan iç içe dönen o nebulalara kadar hiçbir şey senin emrin ve meşiyetin olmazsa dönmez. Sen öyle bir Allah, öyle bir Hayy-i Kayyumsun. Bunları derin derin mülahazaya alma esastır. Bunları mülahazaya almama gaflettir. Ve Allah gafil kalpten kabul etmez edeceği şeyi. Bu açıdan dediğin o şeylerde sadık olman lazım. Yani Subhaneke Allah. Hakikaten içinin sesi mi o? Taaleyte ya Rahman. Ecrina minen nar derken nar mülahazan tamam mı hakikaten? Hakikaten onca korkuyor musun ondan? O korkunun üstünde bağırıyorsan ayıp değil mi Allah'a karşı? Dolayısıyla iç hissiyat, iç duyma, iç ihtisaslar mutlaka sesinin, soluğun, o işin musikisinin önünde olması lazım. Bu sadakattır. O kadar sadık olmaya çalışmak lazım. Emin olmada da o kadar emin olmaya çalışmak lazım. Fetin olmada da o kadar aklını kullanmak. Bir iki done ile hemen böyle değişik iç içe girift hadiseleri okuyabilmek. O kadar da masum olmak lazım. Günahın rüyasına karşı bile kararlı durmak lazım. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi bir gece rüya kirliliği bile sizde ürperti hasıl etmeli. Ne kadar tefessüh etmiş bir ruhum var ki benim, meşru olmayan şeylere giriyor falan diyebilmeli insan. Sorgulayabilmeli kendisini. Bunun gibi o peygamberane vasfı ihraz etmeye çalışmak lazım. Bütün bunların mebdeyi, nasıl ki yani Enbiya-i İzam'ın, Evliya-i Kiram'ın, Asfiya-i Fikam'ın maddi hayatlarının birer mebdeyi var. Birer ismi ilahi demiştik belli mülazaya bağlı olarak. Aynı zamanda manevi hayatlarının da birer mebdeyi vardır. Onu çok iyi belirlemek lazım. Bu işin mebdeyi de esas iradedir, kastır, azimdir yani. Başta onu dileme, bu iradenin hakkıdır. Allah bana iradeyi verdiğine göre demek ipim boynumda rahat istediğim yerden otlamak için yaratılmamışım diyor. Eyhsebul insanu en yutraka suda. İnsan kendini başıboş istediği yerden otlamak, istediği yerden su içmek için yaratılmış bir mahluk mu sanıyor? İnsan öyle bir mahluk olmadan muallâdır. Kasemle diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ. İnsanı ahseni takvimde, tam kıvamında varlığa takvim olabilecek mahiyette yarattım ben diyor. Kasemle anlatıyor bunu. O zaman peygamberane bir azim, peygamberane bir kararlılık içinde çok doğru olmaya bakacaksın. Önce zorlanacaksın burada, dişini sıkacaksın. Fevkalade doğruluk diyeceksin. Yalan yok. Fevkalade eminlik, hıyanet yok katiyen. Çünkü o münafıklık. Fevkalade akıllı davranmak. Her şeyin önünü sonunu hesap etmek. Bu nasıl bir şey doğurur? Nasıl bir neticeye ulaşılır bundan? Fevkalade masum olmaya çalışmak lazım. Ve günümüzde farz der, farz dedi Üstad Hazretlerinin. Emru bil maruf nehyanin münker vazifesinde bulunmak. Kur'an-ı Kerim tenkit ederken Yahudileri diyor ki, marufla emrediyorlardı ama münkeri yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu kabil Cenab-ı Hakk'ın irşatları çok. Ve dolayısıyla de لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Yapmadığınız şeyleri, tabiatınız haline getirmediğiniz şeyler insanlara ne diye söylüyorsunuz? Allah'ın gazabına çarpılma adına ne korkunç bir vesile o. Onu gazaba çarpılmaya vesile sayıyor. Yaşamıyorsun, etmiyorsun. o mevzuda kendini zorlamıyorsun. Bir azim yok, bir kararlılık yok. Fakat habire millete diyorsun ki şöyle doğru ol, böyle yap, şöyle istikamette bulun. Bu açıdan rehbere ihtiyacı olan kimselere en güzel rehberlik, rehber-i ekmel gibi hareket etmektir. Rehber-i ekmel. Madem bir iktidar arıyorsunuz, fakri kainat gibi hareket etmektir. Ondan sonra onun yolunda onu takip eden büyükler gibi hareket etmektir. Yoksa sözlerle davranışlar arasında tenakuz varsa şayet, o da bir tenakuzun çocuğu olur. O çelişkilerden katiyen kurtulamaz. Eğer her şeye rağmen bazı kimseler fevkalade düzgün çıkıyorsa, bu sadece Allah'ın lütfudur. Fevkalade şeylere ister rastlantı olsun, ister mucize olsun, ister keramet olsun, harikulade şeylere planlar, projeler bina edilmez. Onlar makul esbaba bina edilir. Böyle bir jeoloğun sağlam zemini bulması ve işte buraya binayı kurabilirsiniz, blokaj buraya demesi gibi, sen de her işinde öyle sağlam zemini bulacak, onun üzerine bina edeceksin. Biz ortamı kendi tavırlarımızla, davranışlarımızla onu ayarlayamamışsak, hatta bir çocuk için yani, ailenin içinde anne baba bu mevzuda sadakat muahedesinde bulunmamışlarsa, emniyet muahedesinde bulunmamışlarsa, fetanet muahedesinde bulunmamışlarsa, bunların hırgürü o çocuklara aynıyla intikal eder. O güvensizlik intikal eder. Hanım beyinden şüpheleniyorsa, bütün evde kuyruğunu diker bir şüphe gezmeye başlar. Bey azıcık hanımın hissiyatından şüpheleniyorsa, o evde şüphe akrepleri hareket etmeye başlar. Bir kere onu siz belli mütabakatlarla teminat altına almanız lazım. Orada bir güven yuvası olması lazım. Sadakat yuvası olması lazım. Neuzübillah. Pencereden bakarken bile bir tanesinin boyu, posu, edası, endamı hoşunuza gitti. Hemen kapanıp aman ya Rabbi, yüzüme çarpmadan ben onu kendim kabulleniyor, nefsimle hesaplaşıyorum, kendimi sorguluyorum ve bin tevbe diyorum ona. Elfe elfü tevbetin diyorum. Yoksa yani oradaki o bekleyiş filan, neden yani ben şöyle bir insanım, böyle bir insanım, bu neden böyle bir şey oldu? Bu Müslümanca düşünce değildir. Menkibelerde bildiğiniz gibi arz etmiştim daha evvel. Ehlullah'tan bir tanesinin çocuğu çivi gibi bir şey, modullu bir şey almış. Millet tulumla su taşıyor uzakta. İş olsun diye kendisine, muziplik bu. Koşturuyor arkadan, deliyor o tulumu. Adam gidiyor yeniden tulumunu yapıyor, gidiyor su dolduruyor, getiriyor. Bir, iki, üç. Büyük bir zatın oğlu. Canlarına tak diyor. Gelip diyorlar ki Efendi Hazretleri başımızın tacısın. Fakat demesek sonra niye demediniz dersiniz. Çocuk böyle bir şey yapıyor deyince o çocuğu çağırıp tedbir etmiyor. Hemen kendi oturuyor seccadesinin üzerine, ciddi bir muhasebeye dalıyor. Diyor ki böyle bir şeyi netice verecek ben bir kusur görmüyorum kendimde. Çok kusur olabilir de fakat bu fiili netice verecek bir kusur görmüyorum ben. Sonra gidiyor hanıma diyor ki doğru söyle diyor. Bu çocuk seninle benim böyle bir şey yapıyor diyor. Bu ister maddi kusur olur, ister manevi kusur bunun gibi. Bunun bir şeyi var yani. Hanım düşünüyor, derin derin düşünüyor, insaflı bakın. Diyor ki ben ona bağışlayın, hamileydim diyor. Komşunun evine gittim, rafta portakal gördüm. İçim çekti. Elimde örgü örüyordum. Tığ veya cağ. Onu bir iki sapladım. Öyle suyundan ağzıma aldım onu. Tamam diyor. Şimdi onlardan helallik almak lazım. Oturup tevbe etmek lazım. Onlar burada işi bitire dursunlar. Çocuk biraz sonra geliyor elinde işte çivisi veya çuvaldızı neyse. Baba diyor ben böyle bir şey yapıyordum. Kötü bir şey yapıyormuşum meğer. Aklım başıma geldi. Allah beni affetsin diyor. Böyle bir şey yapıyordum diyor. Bu bir menkıbe. Fakat bize anlattığı çok şey var. Aile efradımıza, çoluk çocuğumuza, olacaksa ileride torunlarımıza akseden her şeyin aslını bizde aramak lazım. O zillidir. Bizim davranışın bir gölgesidir, bir iz düşümüdür. Onlardaki bir çelişki, bir tenakuz bize ait bir yanlışın tezahürüdür. Evet, bize bağlı yetişen insanlar bir yönüyle bize ait bir kısım tecellilerinin mecalisidir, mahalledir. Ne yaparsak onlar da o tecelli eder. Önemli bir şey. Evet, iyi bir rehbere düşen şey de budur bence. Fevkalade bir titizlikle bir abid ve zahid kesilsin hayatını. Çok hassas, çok ince bir insan gibi yaşasın. Çok şey anlatmaya lüzum yok bence. Çok şey anlatanlar değil, dosdoğru yaşayanlar müessir olmuşlardır. Bediüzzaman müessir olmuştur. Şahiyyelani müessir olmuştur. Biz müessir olamıyorsak zikzaklarımızdandır. Yamuk yumuk yaşayışlarımızdandır. Evet. Yaptığınız bir hatanın cezasını görürsünüz. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا اَنْ كَثِيرٌ. Doyma bilmeyen bir iştiha ile insan imanda, marifette, muhabbette fazlalık peşinde, daha yok mu mülazası içinde olması lazım. Bunu hem haliyle istemeli hem de diliyle istemeli. Böyle açık seçik esrar-ı üluhiyeti görse, temaşa ise, esrar-ı rububiyete muttali olsa, meleklerle at başı hale gelse, o zaman bile daha demiyorsa dün himmetlik yapıyor demektir. Hep daha demeli, yürümeli. İman, marifet, muhabbet, aşk, iştiyak, ona iştiyak. Değerler hanesinde bana göre bunların doldurduğu yerleri başka bir şeyle doldurmak mümkün değil. İşte bir de o insan ne talep ediyor, onu çok iyi seçmesi lazım. Mesela velilik değil yani, kutupluk değil, kavislik değil. Nebilik zaten olmaz. O bitmiş o mesele. Muhal farz, öyle bir tevcihte bulunulsa bile ondan kaçma, mümkünse ondan bile kaçmalı. Enbiya-i İzam kaçırmamış. Çünkü Allah'ı kabulleri içinde onu kabul de var. En yüksek payelerden birisi şehitlik, sonra sıddıklık, sonra nübüvvet. Bence bütün bunları mülahazaya aldığı zaman tercihini yine imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, aşk-ı şevk istikametinde kullanması lazım. Dilinden de hiç düşürmemesi lazım. Hep onu istemeli. Gerçekten onu istiyorsanız şayet, bence en önemli şeylerde sürekli onları bir dizevan ettiğiniz gibi bunu da bir dizevan edinirsiniz. Oturur kalkar dilersiniz. Bir çocuk dilediğiniz gibi. İyi bir hayat arkadaşı dilediğiniz gibi. Bir hizmet ortamı dilediğiniz gibi. Sürekli onu telaffuz etme. Allah'ım bunu istiyorum. O mevzuda ne kadar çok istek ortaya konursa işte bu ısrarın ifadesidir. Kararlı duruşun ifadesidir. Tercih de bilerek tercih etmenin ifadesidir. Bir de sadakatin ifadesidir. Sadakat. Şehitlikten sadakata sıçramış olur böyle birisi. Zilliyet planında bile olsa, bu işin mebdeinde Hazreti Ebubekir oturabilir. Fakat zilliyetinde, ferinde oturuyor gibi bence o işin delice, aşıkane peşinde olmalı. Tutkunu, tiryakisi. İsteklerin, dileklerin en önemlisi fiilen yapılanıdır. Namaz kılma, en iyi anları o istikamette değerlendirme, başını yere koyma. Hatta namazın içinde bile bizim mezhebe göre mesur olmayan şeyleri Efendimiz'den en azından meşhur olarak rivayet edilmeyen şeyleri söyleme mahsurlu sayılmış. Diğer mezheplerde sayılmasa bile. Bizim mezhepte de olsa bence iç mülahazalarıyla onun arkasında olduğunu hep ortaya koymalı. Mesela başını yere koyduğu zaman ağzı ne söylerse söylesin Subhan Rabbiyal Azim, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Fakat mülahazaları sürekli onun etrafında dönmeli. Yani ağzı bunu söylemeli ama onun da şuurunda olmalı. Fakat öbürü talibi ses gibi sürekli hep. İmanı billah, yekini etem, marifeti tam, aşk ve şevk Allah, mehafet ve muhabbet. Bana fevkalade şeyler yükleme değil, fevkalade şeylerle serfiraz bir bilinen insan olma değil, bilinmeyen fakat seni çok iyi bilen birisi olmamı arzu ediyorum. İsterse insanlar hiç bilmesinler, hiç tanımasınlar, hiç kabul etmesinler, hiçbir yere koymasınlar. Yeryüzünde bana yer hakkı ayağımı basacak bir yer düşünmesinler. Ama ben seni bilmek istiyorum. En iyi kime bildirmişsen kendini, o ölçüde seni bilmek istiyorum. Ona talip. Evet, talebin kıymeti insanın kıymetini yükseltir. Neye talipseniz o ölçüde kıymet alırsınız. Kimi bağ bahçeye, bostana, kimisi makama, mansıba, payeye, kimisi keşfe, keramete, zevke, hale, kimisi de doğrudan doğruya mahale taliptir. Netice itibariyle varılacak yer, varılacak nokta neresiyse sürekli gönlün oraya bağlı yaşarsın. Hatta onun dışındaki istekler içine geldiği zaman, kalbine doğduğu zaman bir hata işlemiş gibi kalkıp hemen tevbe etmek lazım. Estağfurullah ya Rabbi. Senin dışında değişik şeylere evvelen ve bizzat gönlümü yönlendirdim. Estağfurullah. Senin hakkını başka yerde kullandım. Hak yedim ben. Bu senin hakkındı. Benim de vazifem. Vazifede kusur ettim. Alaka ve irtibat açısından o kadar içten, onu her şeyi sayma açısından da havlün, kuvvetin, kudretin her şeyidir. Senin havlün ve kuvvetin yanında dünyalara yetebilecek mekanize ordulara sahip olsam ve onlara bir değer atfetsem, senin kudretine toz kondurduğumdan ötürü ben nim dahi olsa bir şirk irtikap ettiğim için başımı yere koyup tövbe etmeliyim. Çünkü sen havl olarak, kuvvet olarak her şeye yetensin. Benim aklımdan başka kuvvetler, kudretler, güçler, servetler, gınalar geçmemeli. Ben seninle müstağniyim. Sana sahip olunca, sen bana sahip olunca her şeyden müstağni olurum. İstina yolu, hakiki hürriyet yolu. Gönlünü kaptırıp başka şeylere köle olmadan kurtulma yolu. Kölelikten sıyrılmanın yolu. Allah'a tam bağlılık. Allahümme inna nes'elke rıza ba'del kaza ve berdel ayş ba'del mevt ve lezzeten nazar ila veçik ve şevkan ila likaike min gayri zarra mudurretin ve la fitnetin mudilla ve na'udu bike en nazlime ve nuzlime ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.